วิมุตติมรรคโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันหรือนำไปปลอมปนไว้ในบทประพันธ์ธรรมะซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัวเรียบง่ายและลัดสั้นบทที่หนึ่งคุยกันก่อนบทความเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อเล่าให้เพื่อนๆทราบถึงวิมุตติมรรคหรือเส้นทางแห่งความหลุดพ้นซึ่งเรียบง่ายรื่นรมและเป็นทางนำให้ประจักษ์ถึงนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เองเส้นทางสายนี้มีผู้พยายามแสวงหากันมามากมายแต่ไม่พบจนกระทั่งพระพุทธเจ้าส่งคนพบและพวกเราจะพบเส้นทางสายนี้ตามพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายหากได้ศึกษาบทเรียน3บทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ซึ่งเมื่อดำเนินตามเพียงไม่นานเราจะรู้สึกได้ว่านิพพานอยู่ไม่ไกลเกินหวังแต่ก่อนจะกล่าวถึงวิมุตติมรรคผู้เขียนขอเชิญชวนเพื่อนผู้สนใจธรรมะให้เปลี่ยนความรู้สึกของตนเองจากการเป็นนักปฏิบัติไปเป็นนักศึกษาเสียก่อนเพราะคำว่าปฏิบัติเป็นสิ่งที่หลอกหลอนพวกเราให้รู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมดาในขณะที่คำว่าศึกษาบอกให้เราทราบว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือการเรียนรู้ความจริงและสิ่งที่ได้มาก็คือองค์ความรู้ทั้งนี้การเรียนรู้ความจริงในทางพระพุทธศาสนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอันได้แก่รูปนามกายใจนี้เองสำหรับวิธีเรียนรู้ความจริงก็ได้แก่การเจริญไตรสิกขาหรือการเรียนรู้บทเรียน3บทอันได้แก่ศีลจิตและปัญญาจนเกิดองค์ความรู้คือความรู้แจ้งอริยสัจอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยการรู้ทุกข์คือรู้แจ่มแจ้งในความจริงของรูปนามกายใจว่ามีลักษณะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็เป็นอันละสมุทัยหรือตัณหาอันได้แก่ความอยากที่จะให้ตัวเรามีความสุขและพ้นทุกข์แล้วประจักษ์แจ้งนิโรธหรือนิพพานในฉับพลันการรู้ทุกข์จนละสมุทัยและแจ้งนิโรธนี่แหละคือการเจริญมรรคพึงทราบไว้เลยว่าผู้ใดเข้าใจอริยสัจผู้นั้นจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงบทที่2ว่าด้วยบทเรียนทั้ง3ความรู้แจ้งอริยสัจหรือวิชาหรือสัมมาทิฏฐิได้มาด้วยการศึกษาบทเรียนสำคัญ3บทหรือไตรสิกขาประกอบด้วยศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาซึ่งโดยทั่วไปมักจะพูดกันติดปากว่าเป็นการศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็น่าจะกล่าวว่าเป็นการศึกษาเรื่องศีลจิตและปัญญา ศีลสิกขาเป็นไปเพื่อให้จิตอยู่ในสภาพเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำพร้อมที่จะเรียนรู้จิตในขั้นต่อไปจิตสิกขาเป็นไปเพื่อให้จิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาในขั้นการเรียนรู้อริยสัจซึ่งจิตจะต้องเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยความสามารถที่จะยังรู้ความจริงของสภาวธรรมและเกิดขึ้นเองเพราะจิตรู้จักและจดจำสภาวธรรมคือรูปนามกายใจได้แม่นยำจิตชนิดนี้จะปราศจากนิวรณ์อันเป็นกิเลสชั้นกลางมีความตั้งมั่นอ่อนเบาคล่องแคล่วและซื่อตรงในการรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงปัญญาสิกขาเป็นไปเพื่อให้จิตเกิดความรู้แจ้งในอริยสัจอันเป็นเครื่องละกิเลสชั้นละเอียดคือสังโยชน์รวมทั้งอวิชชาซึ่งจิตจะรู้แจ้งอริยสัจได้ก็ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกระบวนการเรียนรู้ความจริงของทุกข์หรือรูปนามกายใจจนจิตทำลายความยึดถือรูปนามลงได้แล้วจิตจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างถาวรอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามีข้อน่าสังเกตว่า 1. บทเรียนทั้ง3นี้เป็นเรื่องของการให้การเรียนรู้กับจิตทั้งสิ้นคือ2บทเรียนแรกเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญาและบทเรียนสุดท้ายเป็นการให้การเรียนรู้กับจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและหลุดพ้นจากกองทุกกองกิเลสในที่สุด 2. บทเรียนทั้ง3เป็นเครื่องยับยั้งข่มและประหารกิเลสอย่างหยาบกลางและละเอียดไปตามลำดับและ3บทเรียนทั้ง3นี้แม้จะแตกต่างกันแต่หัวใจของการเรียนกลับเป็นสิ่งเดียวกันคือถ้ามีสติเนืองจิตจึงจะเรียนรู้และสอบผ่านบทเรียนทั้ง3นี้ได้แต่หากขาดสติสักอย่างเดียวจิตจะสอบผ่านบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้เลยบทที่3ศีลสิกขา3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องศีลเพื่อให้กายวาจาสงบเรียบร้อยอันจะเป็นพื้นฐานให้จิตเกิดสัมมาสมาธิในลำดับต่อไป 3.2 ชนิดของศีลศีลมีหลายระดับแต่หากจะจำแนกง่ายๆก็อาจจะแบ่งได้3กลุ่มคือ1ศีลในระดับจริยธรรม 2. ศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมและ 3. ศีลของพระอริยบุคคล 3.2.1 ศีลในระดับจริยธรรมได้แก่การงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายและวาจาเช่นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10และศีล227เป็นต้นศีลชนิดนี้เกิดจากเจตนามั่นที่จะงดเว้นการทำความชั่วหยาบทางกายและวาจาผู้มีศีลเหล่านี้จะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและตัดเครื่องรบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านลงได้ศีลระดับนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5ประการคือการฆ่าและการทำร้ายคนและสัตว์ทั้งหลายการเบียดเบียนประทุษร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นการเบียดเบียนประทุษร้ายของรักของหวงเช่นบุตรภรรยาของผู้อื่นการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบและกล่าวเพ้อเจ้อและการเสพสิ่งเสพติดอันเป็นเครื่องส่งเสริมความประมาทขาดสติของตน 3.2.2 ศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมอันได้แก่อินทรียสังวรศีลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากศีลในเชิงจริยธรรมอีกชั้นหนึ่งเกิดจากการมีสติคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเมื่อเห็นคนอื่นทำกระเป๋าสตางค์ตกจิตเกิดความอยากได้ก็มีสติรู้ทันความอยากได้ของตนความอยากนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่และเรียกเจ้าของให้หยิบกระเป๋ากลับไปได้อย่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือเมื่อถูกคนด่าว่าจิตเกิดความโกรธก็มีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะวิวาทด่าทอหรือทำร้ายกันเป็นต้นอินทรียสังวรศีลนี้เป็นเครื่องมือฝึกสติได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเป็นศีลแล้วยังเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตในชีวิตประจำวันด้วยจึงเป็นสิ่งที่เพื่อนนักปฏิบัติควรฝึกให้มีขึ้นในชีวิตประจำวันให้ได้ 3.2.3 ศีลของพระอริยบุคคลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากอินทรียสังวรศีลอีกชั้นหนึ่งเป็นศีลอัตโนมัติที่ไม่ต้องจงใจรักษาเพราะพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอนาคามีจะไม่กังวลสนใจคอยนับศีลเป็นข้อแต่จะมีธรรมคือสติสัมมาสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ถูกกิเลสหยาบๆครอบงำจนถึงขั้นการผิดศีลในเชิงจริยธรรมได้ส่วนพระอรหันต์นั้นจิตปราศจากอาสวะกิเลสห่อหุ้มจึงไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสย้อมจิตได้อีกดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีธรรมใดเป็นเครื่องรักษาจิตจากกิเลสอีกต่อไป 3.3 วิธีมีศีลคนทั่วไปรักษาศีลด้วยการข่มใจไม่ให้ทำชั่วแต่นักปฏิบัติควรรักษาศีลด้วยสติปัญญาคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจรู้ธรรมารมณ์ต่างๆหากจิตเกิดความยินดีพอใจก็รู้ทันหากจิตเกิดความยินร้ายไม่พอใจก็รู้ทันและหากจิตเฉยอยู่ก็รู้ทันการรู้ทันนี่แหละเป็นงานของสติเมื่อรู้ทันแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดอกุศลที่เกิดอยู่แล้วจะดับไปกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็จะเกิดง่ายยิ่งขึ้นและจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากความรู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วยความรู้จริงหรือความเข้าใจด้วยคือรู้ว่าความยินดีพอใจหรือความยินร้ายไม่พอใจตลอดจนความเฉยๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นคราวๆห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะก็ดับไปการรู้ความจริงนี่แหละเป็นงานของปัญญา 3.4 ผลของการศึกษาเรื่องศีลมีหลายประการที่สำคัญคือ 1. สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 2. ทำให้จิตใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำและพร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิและปัญญาต่อไป 3.เป็นการฝึกหัดการเจริญวิปัสสนาไปในตัวและ 4. ทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นและอนุสัยกิเลสจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงเพราะกิเลสชั่วหยาบไม่ได้รับการตอบสนองเป็นต้นสรุปแล้วการรักษาศีลด้วยการข่มใจทำให้จิตสงบจากกิเลสชั่วคราวแต่การรักษาศีลด้วยสติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวจะทำให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้บทที่4จิตตสิกขาสี่จุดหนึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องจิตเพื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้ความเป็นจริงของรูปนามต่อไป 4.2เรื่องที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับจิตมี2เรื่องคือจิตชนิดใดเป็นกุศลจิตชนิดใดเป็นอกุศลและเรื่องจิตชนิดใดควรแก่การเจริญสมถกรรมฐานจิตชนิดใดควรแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานหากไม่ศึกษาให้ดีผู้ปฏิบัติก็อาจจะหลงสร้างอกุศลจิตทั้งที่คิดว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่และอาจจะหลงทำสมถกรรมฐานทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ 4.3 ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะต้องประกอบด้วยสิ่งดีงามหรือโสภณะเจตสิกซึ่งเมื่อประกอบแล้วย่อมทำจิตให้ผ่องใสและตั้งอยู่ในความดีงามโสภณะเจตสิกมีทั้งหมด25อย่างซึ่งตำราพระอภิธรรมเรียกเจตสิกเป็นดวงเช่นเดียวกับจิตจำแนกออกได้เป็น4ประเภทคือ 4.3.1 สิ่งที่ดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงหรือโสภณะสาธารณะเจตสิกมีทั้งหมด19อย่างได้แก่ 1. ศรัทธาคือความเชื่อที่สมเหตุสมผลซึ่งจะต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า 2. สติคือความระลึกได้ไม่ใช่การกำหนดอย่างที่นิยมแปลกันในชั้นหลัง 3. หิริคือความละอายใจที่จะทำบาป 4.โอตตัปปะคือความเกรงกลัวในผลของบาปที่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ 5. อโลภะคือความไม่โลภหรือไม่มีตัณหา 6. อโทสะคือความไม่โกรธหรือเมตตา 7. ตัตตระมัชชตตาคือความเป็นกลางของจิตต่อสภาวะธรรมต่างๆด้วยปัญญา 8.กายปัสสธิคือความสงบของนามกายอันได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ 9. จิตตปัสสธิคือความสงบของนามจิตหรือจิตสงบ 10. กายลหุตาคือความเบาของนามกาย 11. จิตตลหุตาคือความเบาจิต12. กายมุทุตาคือความอ่อนของนามกาย 13. จิตตมุทุตาคือความอ่อนของจิตหมายถึงอ่อนโยนนุ่มนวลสละสลวยช่วยทำหน้าที่ของจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14. กายกัมมัญญตาคือความควรแก่การงานหรือการนำประกอบการงานได้ดีของนามกาย15. จิตตกรรมัญญตาคือความควรแก่การงานหรือการนำมาประกอบการงานได้ดีของจิตเนื่องจากจิตไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำ 16. กายปาคุญญตาคือความคล่องแคล่วต่อการงานของนามกาย 17. จิตตปากุญญตาคือความคล่องแคล่วต่อการงานของจิต 18. กายุจุกตาคือความซื่อตรงในการงานของนามกายและ 19. จิตตุจุกตาคือความซื่อตรงในการงานของจิตเมื่อทราบถึงสิ่งดีงามที่ต้องเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลแล้วย่อมไม่ยากที่จะทราบว่าจิตดวงใดเป็นกุศลหรืออกุศลพูดให้สังเกตง่ายๆก็กล่าวได้ว่าหากจิตดวงใดขาดสติจิตดวงนั้นเป็นอกุศลแน่นอนและหากจิตดวงใดมีอาการหนักแน่นแข็งซึมทื่อถูกกิเลสครอบงำหรือพยายามเข้าไปแทรกแซงอารมณ์แทนที่จะสักว่ารู้อารมณ์จิตดวงนั้นก็เป็นอกุศลแน่นอน 4.3.2 สิ่งดีงามที่เป็นเครื่องงดเว้นจากการทำบาปทางกายและวาจาหรือวิรติเจตสิกเป็นสิ่งดีงาม3อย่างที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลบางดวงได้แก่ 1. สัมมาวาจาคือการงดเว้นจากความทุจริตทางคำพูด4ประการได้แก่การงดเว้นการพูดเท็จการงดเว้นการพูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันการงดเว้นการพูดคำหยาบและการงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อ 2. สัมมากัมมันตะคือการงดเว้นความทุจริตทางกาย3ประการได้แก่การงดเว้นการฆ่าและการทำร้ายคนและสัตว์ทั้งหลายการงดเว้นการล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นและการงดเว้นการประพฤติผิดในกามและ 3. สัมมาอาชีวะคือการงดเว้นการประกอบอาชีพที่ทุจริตซึ่งต้องล่วงละเมิดสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ 4.3.3สิ่งดีงามที่แผ่ไปถึงสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณหรืออัปปมัญญาเจตสิกได้แก่สิ่งดีงามที่แผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณมีทั้งหมด4อย่างได้แก่ 1. เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์3. มุทิตาคือความยินดีด้วยที่ผู้อื่นมีความสุขและ 4. อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางเมื่อผู้อื่นประสบทุกข์และไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างไรก็ตามในตำราพระอภิธรรมจัดสิ่งดีงามที่เป็นอัปปมัญญาเจตสิกไว้เพียง2 อย่างคือกรุณาและมุทิตาเพราะเมตตาก็คืออโทสะและอุเบกขาก็คือตัตระมัชชตตาหรือความเป็นกลางของจิตต่อสภาวะธรรมต่างๆด้วยปัญญาซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อสิ่งดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวง 4.3.4 ความเข้าใจความเป็นจริงในอริยสัจ4หรือปัญญินทรียเจตสิกหรืออโมหะหรือตัวปัญญาที่รู้ความจริงในอริยสัจ4ได้แก่ 1. ความรู้ทุกข์คือความรู้ว่ารูปนามขันธ์5กายใจเป็นตัวทุกข์และเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์และรู้ว่ากิจต่อทุกข์ก็คือการรู้ให้ตรงความจริงว่ารูปนามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์2. ความรู้สมุทัยคือรู้ว่าตัณหาหรือความดิ้นรนทยานอยากของจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และรู้ว่ากิจต่อสมุทัยคือการละเสีย 3. ความรู้นิโรธคือรู้ถึงสภาวะแห่งความดับสนิทของตัณหาและทุกข์และรู้ว่ากิจต่อนิโรธคือการเข้าไปเห็นแจ้งและ 4. ความรู้มรรคคือรู้ถึงมรรคมีองค์8ประการและรู้ว่า กิจต่อมรรคคือการเจริญหรือทำให้มากซึ่งได้แก่การเจริญสติปัฏฐาน4ทำให้ถูกต้องตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองสี่จุดสี่ลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลจิตอกุศลต้องประกอบด้วยความชั่วหรือองค์ธรรมฝ่ายชั่วหรืออกุศลเจตสิกซึ่งมีอยู่14อย่างหรือ14ดวงจำแนกออกได้เป็น5ประเภทคือ 4.4.1 กลุ่มโมหะสามารถเกิดร่วมกับอกุศลจิตได้ทั้ง12ดวงจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัพพากุศลสาธารณเจตสิกมีทั้งหมด4อย่างหรือ4ดวงได้แก่1โมหะคือความหลงหรือธรรมชาติที่ปิดบังความจริงของอารมณ์ทำให้จิตไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ตรงตามความเป็นจริง 2. อหิริกะคือธรรมชาติที่ไม่ละอายต่อการทำผิดทางกายวาจาใจ 3. อโนตตปะคือธรรมชาติที่ไม่กลัวเกรงต่อผลของบาปและ 4. อุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านหรือธรรมชาติที่จับอารมณ์ไม่มั่นอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโมหะนี้มี4ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโมจตุกะเจตสิก 4.4.2 กลุ่มโลภะสามารถเกิดร่วมกับอกุศลจิตประเภทโลภะมูลจิตได้ทั้ง8ดวงทำฝ่ายชั่วกลุ่มนี้มี3อย่างหรือ3ดวงได้แก่1โลภะคือความอยากได้ยินดีติดใจในอารมณ์ต่างๆทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์2ทิฏฐิคือธรรมชาติที่เห็นผิดและ3มานะคือความอวดดื้อถือตัวอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโลภะนี้มี3ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโลติกะเจตสิก 4.4.3 กลุ่มโทสะสามารถเกิดร่วมกับโทสะมูลจิต2ดวงมี4อย่างหรือ4ดวงได้แก่ 1. โทสะคือธรรมชาติที่ประทุษร้ายหรือความโกรธ 2. อิจฉาคือธรรมชาติที่ไม่พอใจในคุณสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นหรือความอิจฉา 3. มัจจริยะคือธรรมชาติที่หวงแหนในสมบัติและคุณความดีของตนหรือความตระหนี่และ 4.กุกกุจจะคือธรรมชาติที่รำคาญใจในความชั่วที่ได้ทำแล้วและรำคาญใจหรือร้อนใจที่ยังไม่ได้ทำความดีอันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มโทสะนี้มี4ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าโทจตุกะเจตสิก 4.4.4 กลุ่มทีนมิทะเป็นเจตสิกที่ประกอบหรือเกิดร่วมกับจิตฝ่ายอกุศล5ดวงที่เป็นสสังขาริกหรือจิตเกิดขึ้นได้ด้วยการมีสิ่งกระตุ้นชักชวนโน้มนำให้เกิดขึ้นประกอบด้วยโลภะมูลจิต4ดวงกับโทสะมูลจิต1ดวงซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวในที่นี้เพราะจะทำให้บทความนี้ซับซ้อนเกินไปจนยากสำหรับนักปฏิบัติที่ไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมเจตสิกกลุ่มนี้มี2อย่างหรือ2ดวงได้แก่ 1. ทีนะคือธรรมชาติที่ทำจิตให้หดหู่ท้อถอยหรือความท้อแท้และ 2. มิทะคือธรรมชาติที่ทำให้จิตซึมเศร้าหรือความเกียจคร้านที่จะรู้อารมณ์อันหนึ่งการที่เจตสิกกลุ่มนี้มี2ดวงจึงมีชื่อเรียกกลุ่มว่าถีทุกะเจตสิก 4.4.5 วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในอารมณ์เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาเท่านั้นความสงสัยในที่นี้หมายถึงความลังเลสงสัยที่เป็นอกุศลคือความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยความสงสัยในขันธ์อายตนะธาตุทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตและความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทส่วนความสงสัยอื่นเช่นความสงสัยทางวิชาการหรือสงสัยในชื่อถนนเป็นต้นไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาที่เป็นอกุศลแต่จัดเป็นวิจิกิจฉาเทียมหรือปฏิรูปกะวิจิกิจฉาหากจิตของผู้ปฏิบัติประกอบด้วยเจตสิกเหล่านี้เพียงตัวใดตัวหนึ่งก็จัดเป็นอกุศลจิตแล้วและอกุศลเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวงที่น่าจะทำความรู้จักให้ดีก็คือโมหะอันมีลักษณะเป็นการไม่รู้ความจริงของอารมณ์โดยเฉพาะผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากจิตหลงจากอารมณ์รูปนามไปสู่อารมณ์บัญญัติหรือเรื่องราวที่คิดแล้วก็จัดว่าหลงทั้งสิ้นพวกเราจึงควรทำความรู้จักกับการหลงคิดให้ดีเพราะเป็นศัตรูที่เกิดบ่อยที่สุดสำหรับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจริงอยู่การหลงคิดอาจจะนำไปสู่การคิดถึงเรื่องราวที่เป็นกุศลก็ได้แต่กุศลนั้นจะเป็นเพียงโลกิยกุศลหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นเพียงการเจริญสมถกรรมฐานไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งต้องมีสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามตามความเป็นจริงคำว่ารู้รูปนามตามความเป็นจริงนี่แหละคืออโมหะหรือปัญญาสี่จุดห้าข้อสรุปสรุปแล้วผู้ปฏิบัติควรทำความรู้จักลักษณะของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลให้ดีมิฉะนั้นจะไปหลงสร้างอกุศลจิตทั้งที่คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตัวอย่างเช่น 1. หากกำหนดอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วจิตเกิดความหนักแน่นแข็งซึมทื่อแสดงว่าจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลแน่นอน 2. หากจิตคิดเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลแน่นอน 3. หากจิตคิดในเรื่องที่ดีงามเช่นคิดอยากช่วยเหลือผู้อื่นคิดบริกรรมพุทโธคิดบริกรรมพองหนอยุบหนอคิดถึงพระรัตนตรัยคิดถึงร่างกายว่าเป็นปฏิกูลหรืออสุภะคิดถึงลมหายใจเข้าออกคิดพิจารณาธรรมว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลธรรมดาธรรมดายังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานและ4หากจิตเกิดระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏได้ตรงตามเป็นจริงโดยไม่มีเจตนาจะระลึกจิตจะมีความเบาอ่อนควรแก่การงานว่องไวซื่อตรงรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลในขั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ในข้อ 4.6